Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 października, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kobiety będą mogły od dziś przejść na emeryturę w wieku 60 lat, mężczyźni 65. Hiszpańska policja rozpoczęła interwencję przed lokalami do głosowania w katalońskim referendum niepodległościowym, donosi dziennik El País. 7 mężczyzn podejrzanych o fikcyjne sprzedawanie telefonów komórkowych zatrzymanych przez CBŚP. Kobiety będą mogły od dziś przejść na emeryturę w wieku 60 lat, mężczyźni 65. To powrót do stanu sprzed reformy z 2012 roku, która wprowadziła stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat. W każdym oddziale ZUS pomocy udzielają nasi doradcy, przypomina prezes Gertruda Uścińska. Wprowadziliśmy kalkulator emerytalny, czyli taki instrument, który pozwala albo ustalić taką symulację osób, które przechodzą w tym roku na emeryturę, albo prognozę z punktu widzenia, jeżeli to były osoby, które przechodzą za rok, za dwa, za trzy. Część pracowników odkłada decyzję o przejściu na emeryturę w wieku do tego uprawniającym. Im później przechodzimy, to wyższy kapitał, co powoduje, że świadczenie emerytalne jest wyższe. Według badań na emeryturę później niż ustawowo przechodzi co piąty pracownik. Hiszpańska policja rozpoczęła interwencję przed lokalami do głosowania w katalońskim referendum niepodległościowym, poinformował o tym dziennik El País. Kataloński rząd poinformował, że będzie w stanie przeprowadzić referendum. Władze centralne uznają je za nielegalne. Katalońskie zapewniają, że chcący głosować mogą to zrobić w każdym innym lokalu, jeśli ich lokal zostanie zamknięty. Lokal otwarty mimo zakazu Trybunału Konstytucyjnego. Na temat przyszłości regionu wypowie się 5 300 000 osób. Ponad połowa to przybysze z zagranicy albo innych regionów Hiszpanii. Mimo nakazu Najwyższego Trybunału Katalonii, tutejsza policja nie zapieczętowała wejść do większości lokali, aby wszyscy mogli wziąć udział w referendum. Niespełna godzinę temu katalońska administracja wydała decyzję, że nie obowiązuje rejonizacja. Można głosować, gdzie się chce. Uczestnicy będą odpowiadali na jedno pytanie. Czy chcesz, żeby Katalonia stała się niepodległą republiką? Od świtu wejść do lokali pilnowały setki osób. W wielu miastach, m.in. w Vic i Tarragonie, budynki, w których odbywa się referendum, zostały otoczone przez traktorzystów. Wydarzenia śledzą międzynarodowi obserwatorzy i dziennikarze z ponad 30 krajów. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. 7 mężczyzn podejrzanych o fikcyjne sprzedawanie telefonów komórkowych zatrzymała policja. Śledczy podejrzewają, że celem ich działalności było wyłudzenie zwrotu VAT na kwotę 7 milionów złotych. Proceder polegał na fikcyjnym obrocie sprzętem elektronicznym między 63 firmami z kilku województw, a także z Niemiec i Włoch. Na fakturach widniała sprzedaż telefonów komórkowych, ale faktycznie do takich transakcji nie dochodziło. Przestępcy jednak dzięki sfałszowanej dokumentacji finansowej mogli ubiegać się o zwrot podatku. Śledczy podejrzewają, że tak zwana karuzela VAT trwała przez kilka miesięcy 2015 roku. Przestępcy wyłudzili ze Skarbu Państwa 500 000 złotych, a kolejne 6,5 miliona mogło do nich trafić w następnym czasie. Plany szajki pokrzyżowały zatrzymania 7 członków gangu. Postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Na koniec przenosimy się na Mazowsze, na zamku w Pułtusku w ramach Dnia Tradycji Rzeczypospolitej. Dziś turniej husarski. Nagrodą będzie pierścień Jana III Sobieskiego. O 11.30 rozpocznie się uroczysty wymarsz husarii i piechoty, a w południe w Bazylice odprawiono zostanie msza w intencji ojczyzny. Michał Kisiel ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska spodziewa się, że historyczne oddziały zainteresują mieszkańców. Chcemy przede wszystkim, żeby młodzi ludzie mogli tą historię poznać w sposób taki naoczny, żeby zobaczyć, jak wygląda strój husarza, jak jest przepięknie zdobiony, z czego się składa, jak wygląda koń, taki typowy koń husarski do powożenia. Trzeba pamiętać, że husaria to jedyna formacja wojskowa na świecie, która przez 150 lat nie przegrała żadnej bitwy. Karol Bury z chorągwi rycerstwa ziemi sandomierskiej dodaje, że husaria była symbolem waleczności i skuteczności. To było najpiękniejsze wojsko świata z całą pewnością, ale ono jest piękne również dlatego, że ma piękną historię. Z całą pewnością w tych największych bitwach Chocim, Bersteczko, Kirchholm, Kuszyn, no i właśnie Wiedeń, no nigdy nie zawodziła. Turniej i piknik z husarią poprzedzi przejazd orszaku króla Jana III Sobieskiego i królowej Marysienki z Bazyliki do zamku. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. A przed nami i husarzami słoneczna niedziela. Trochę więcej chmur na zachodzie, 13 stopni w Suwałkach i Białymstoku, 16 w Lublinie i Rzeszowie, 17 w Krakowie, Warszawie i Gdańsku, 18 w Katowicach i Poznaniu, 19 we Wrocławiu. Sponsorem programu był producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W to trudno uwierzyć, ale obchodzi w tym roku 75. urodziny oraz 50-lecie pracy artystycznej i będzie gościem specjalnym tego wydania audycji magazyn bardzo kulturalny Jan Kanty Pawluśkiewicz. Poza tym opowiemy o osiedlu zbudowanym na planie Plastra Miodu oraz o międzynarodowej nagrodzie dla Festiwalu Szekspirowskiego. Barbara Marcinik, zapraszam dzisiaj o 21:00. Sponsorem audycji jest organizator i mecenas konkursu BZWBK Press Photo Bank Zachodni WBK. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Partnerem audycji jest Tauron Dystrybucja. Prowadzący program edukacyjny Bezpieczniki Taurona. Włącz dla dobra dziecka. Sponsorem programu jest producent leku Pyralgina. Pyralgina. Lek na ból i gorączkę. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Jesz Hilary, bardzo stary, jesz co nosi okulary, jesz paznący przemądrzały i kubuś ten mały. Jesz Hilary, bardzo stary, jesz co nosi okulary, jesz paznący przemądrzały i kubuś ten mały. Jesz Hilary, bardzo stary, jesz co nosi okulary, jesz paznący przemądrzały i kubuś ten mały. Jesz Hilary, bardzo stary, jesz co nosi okulary, jesz paznący przemądrzały i kubuś ten mały. Jesz Hilary, bardzo stary, jesz co nosi okulary, jesz paznący przemądrzały i kubuś ten mały. Dzień dobry, Franku Poranku. Witamy Cię bardzo, bardzo serdecznie i jesiennie, można tak powiedzieć? Tak. Tak, no, wcześniej, już teraz tak. Tak, wcześniej zabrzmiały nawet cztery pory roku. Taki tytuł tej płyty, no a piosenka wiadomo. Jesz Hilary i kasztany. Kasztany, kasztany dobrze się wam kojarzą? Tak, ja pamiętam, że ja zabrałem już tego roku 61 kasztanów. W tym roku? No to znaczy nie zabrałem, tylko widziałem. A, widziałeś, to by się mogło nawet zgadzać. Marysiu, lubisz? Tak, lubię, właśnie zbierałam, jak byliśmy w łazienkach, to przy pałacu na wodzie też właśnie widzieliśmy i trochę żołędzi, trochę kasztanów, więc było bardzo ładnie, taka jesienna dekoracja. Ja jeszcze byłem na Wagarach w Cieszynach i no i było fajnie, oczywiście z psem moim nowym pojechałem. Oczywiście, na Wagarach fajnie, czy można na Wagary w ogóle chodzić? No czasami można, ale tylko jak się odrabia lekcje. No tylko wtedy, kiedy mama zwolni ze szkoły i możemy sobie to tak nazwać wagarami. Normalnie na wagary chodzić nie bardzo, chyba nie bardzo można. Potem moi odrabiać drodzy, wszystko to też. Tak. Taki jakby urlop od szkoły. Jest taki bardzo ładny zwyczaj ostatnio, że ludzie obdarowują się kasztanami, mówiąc proszę, to na szczęście. I do mojej kieszeni trafiło kilka takich kasztanów. I myślę sobie, że cokolwiek jest na szczęście, to jest bardzo piękny zwyczaj. Kochani, przedstawiliście się ładnie. Maria, Michał, Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, ja, Katarzyna Stoparczyk. Skoro jesteśmy w komplecie, to... Startujemy! Startujemy. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Drodzy Państwo, czy Państwo lubią doświadczenia naukowe? Tak, bardzo. Michał? No ja też trochę tak. Trochę tak? Ja mam nadzieję, że za chwilę będziesz lubił je bardzo, bardzo, bardzo. A wiesz dlaczego? Ponieważ w naszym studiu panowie, zagadkowi goście, Łukasz Starzonek, Wojciech Gańcza. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam dodać, że oni mają tutaj taką jakby teczkę czarną i tam jest jakieś urządzenie i powiem szczerze, że to by się nadawało na rekwizyt do filmu jakiś. Tak, że jakiś, że coś tam wynaleźli, ale no i może by ktoś tam wymyślił coś takiego z tym niby rekwizytem. Tajemniczo zabrzmiała ta czarna teczka, prawda? Ale to nic takiego strasznego. My tu po prostu mamy nasze przyrządy, takie, które wykorzystujemy do przeprowadzania przeróżnych eksperymentów. Ale powiedzcie mi, zanim sobie poeksperymentujemy, czy wy macie w domu jakieś takie urządzenie elektryczne, co? Macie? No chyba każdy ma. No dobra, a jakie macie? No na przykład telewizor, komputer. No tak, no oczywiście, bez telewizora, komputer. O, dwa radia, bardzo dobrze. No to telefon. Szczególnie. Świetnie, no dobra. To teraz uwaga, bo ja tak widzę, że wy tak troszeczkę siedzicie u siebie w pokoju albo w salonie, że telewizor, komputer, radio, a czasami jak się kręcicie po mieszkaniu i wejdziecie do łazienki, posłuchajcie, co tam można za urządzenie elektryczne znaleźć, no? No, w łazience na przykład. Takie, co tak trochę szumi, jak włączymy, no. Wieje ciepłym prysznic, powietrzem. Klozet? Nie. Suszarka? Słuchajcie. Tak, słyszycie ten dźwięk? Tak. To suszarka, właśnie, suszarka też jest elektryczna. No dobra, a na przykład jak tato robi remont w domu, no to ma jakieś urządzenia takie elektryczne. Wiertarka. Świetnie, wiertarka. Posłuchajmy. Tak. Ale remont dobrze idzie, pełną idzie, idzie, parą. Idzie, idzie. Słuchajcie, no dobra, a powiedzcie mi, czego potrzeba, żeby te wszystkie urządzenia działały, co? Prądu. Prądu. Fantastycznie. No to teraz powiedzcie mi, skąd ten prąd wziąć w domu, żeby taki telewizor czy komputer na przykład zadziałał, co? No to trzeba przewody i z tych gniazdek jakoś leci prąd, a skąd bierze się w tych gniazdkach prąd, to ale to świetnie, bo tutaj właśnie rozwiązałeś chyba tą moją zagadkę, o którą pytałem, czyli skąd bierzemy w domu prąd, a bierzemy go z gniazdka elektrycznego. Właśnie. A powiedzcie mi, czy ten prąd, który tam w tym gniazdku jest, to on jest bezpieczny czy niebezpieczny, co? Nie zawsze, nie. Bo może prąd nie zawsze tak kopnąć. Tak, dokładnie. Znaczy, możemy powiedzieć tak, że prąd jest niebezpieczny, ale jeśli będziemy go używali rozsądnie i nie będziemy robili rzeczy, których z prądem robić nie wolno, to on nam krzywdy nie zrobi, prawda? A czego z tym prądem w gniazdku nie wolno robić? Co czego nie wolno robić, żeby... Na przykład go obgryzać. Prądu? No, to znaczy gniazdka elektryczne. A nie, no gniazdka, albo to oczywiście. Albo kabla, jak jest podłączony. Czego jeszcze? Albo no na przykład nie można zginać kabla, jak jest podłączony do gniazdka. Świetnie. Na pewno. Albo nawet przecinać nożyczkami. Gniazdka tego. Świetnie, pewnie. Nie można niczego dotykać. A co wolno włożyć do gniazdka? Tylko jedną rzecz wolno włożyć. Kabel. No niekoniecznie kabel. Takie coś, co jest na końcu kabla naszego przewodu, czyli wtyczkę. Właśnie, dobra. A przypomnijmy sobie, myśmy jakiś czas temu tutaj już gościli w waszym programie i eksperymentowaliśmy trochę. I wyszło nam, słuchajcie, z naszych eksperymentów, że metal i woda świetnie przewodzą prąd. Słuchajcie, to skoro wiemy już, że ta woda prąd przewodzi, czyli wiemy, że na przykład gniazdka wodą polewać nie wolno, albo jak takie gniazdko odstaje od ściany, albo jest kabel przetarty, to też nie wolno używać, ale powiedzcie, czy, jak wy sądzicie, czy człowiek przewodzi prąd? No chyba tak. Tak? Słuchajcie, mam tutaj taki przyrząd zaprzyjaźniony, który nam powie, czy człowiek przewodzi prąd. Sprawdzimy? Tak. Jeśli człowiek będzie przewodził prąd, to on nas o tym poinformuje. Złap tutaj za jedną końcóweczkę, za drugą. Aha. Dobrze, czyli ty przewodzisz. Dobrze ci idzie. Tak. Ale wiecie co, musimy sprawdzić, czy Marysia przewodzi prąd. Marysia, chodź tutaj szybko, sprawdzimy, czy przewodzisz prąd. Marysia też przewodzi prąd. Słuchajcie, odpowiedź jest bardzo prosta. Wszystkie dzieci przewodzą prąd, ale... Czy starsi przewodzą prąd? Spróbujmy z panią dorośli? Prowadzącą. Starsi? Dorośli. Ja dorośli. Starsi. Dorośli, tam gdzie starsi, dorośli powiedział. To ja powiem pan tak od razu. Jasna sprawa, że tak. Sprawdzamy? Tak. Na to uwagę. Teraz pani potrzyma te dwa pan druciki. Pan biegnie do mnie z drucikami. O, całkiem jeszcze sprawniej mi to idzie. Bardzo dziękuję. To taka była część teoretyczna, przygotowująca nas do doświadczenia. Te doświadczenia kryją się właśnie, Michale, tak jak mówiłeś, w tej czarnej skrzyni wielkiej. No ja mam nadzieję, że zainteresowaliśmy zagadkowych słuchaczy i zaraz nastąpi to, co jest najważniejsze. Eksperymenty. Jakaś zagadka dla naszych tak, słuchaczy? Tak, mamy zagadkę. Uwaga, uwaga, proszę o skupienie. Zagadka brzmi następująco. Nie jest to ptasie, ależ skąd? Stamtąd właśnie płynie prąd. To ja dla słuchaczy to jest zagadka. No to dobra, mam nadzieję, że słuchacze też wiedzą, jaka jest odpowiedź, więc czekamy na jakieś prawidłowe odpowiedzi. 22 i 7 trójek. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, wydawca serii gier planszowych dla dzieci i dorosłych, Activity i Tic Tac Boom oraz klocków Bioblo. Change your socks, you can feel nice and clean. When the weather changes, it can be lots of fun. When it rains, then it stops, you'll be nice and keen to go dancing, dancing, dancing in the sun. 'Cause tadpoles change into frogs. Water can change into clouds or rain or snow or fog. A little tiny seed can change into a weed. 'Cause we've all got to change sometimes. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, wydawca serii gier planszowych dla dzieci i dorosłych, Activity i Tic Tac Boom oraz klocków Bioblo. A my serdecznie witamy pierwszego dzwoniącego do nas zagadkowego słuchacza. Halo, halo. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Piotrze. 7-letni z Zabrza. Czy to się zgadza? Tak. Dobrze, to poprosimy jeszcze raz o przypomnienie zagadki, panie Łukaszu. Halo, halo. Nie jest to ptasie, Ależ skąd? Stamtąd właśnie płynie prąd. No i cóż to takiego, Piotrze? Gniazdko elektryczne. Fanfary, poproszę. Oho, jakie dysonanse, ale z serca płynące. Piotrku? Tak? Mogą być te fanfary? Akceptujesz? Tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę pana, co pan zrobi z tak pięknym dniem? Czy u pana również za oknem słońce i złota polska jesień? Tak? Nie? Jesteś tam? Jestem. Jesteś? Słoneczko świeci za oknem? Tak. Dobrze. Proszę pana, jak pan się pięknie melduje, życzymy wspaniałej niedzieli. Tak? Tak. Wspaniałej. Wszystkiego dobrego dla ciebie, całej rodziny, dla całego Zabrza. Mało tego, dla całego Górnego Śląska. Dziękujemy bardzo. I dla całej Polski. I dla całej Polski. Niech będzie i tak. I dla całego wszechświata. Dobrze. A w naszym studiu Łukasz Starzonek i Wojciech Gańcza i tajemnicza waliza. Cóż to w tej walizie jest? No, zastanawiamy się od jakiegoś czasu, czy można usłyszeć prąd. Jak myślicie, nie wiem. Można? Chyba tak. Piotrek by powiedział tak. A Piotrek z Zabrza? Tak. Słuchajcie, no muszę was niestety zmartwić, ale prądu usłyszeć się nie da. Ale, jeśli pan pozwoli. A trombonosmruk Petersa, który ma takie właśnie prądotwórcze na swoim ciele urządzenia, narządy, bardziej można byłoby powiedzieć, elektromagnetyczne, on się porozumiewał przy pomocy prądu i słychać na dodatek. To jest efekt działania prądu. I ten efekt działania prądu rzeczywiście usłyszeć możemy. Natomiast samego prądu usłyszeć się nie da. Ale spróbujemy teraz usłyszeć właśnie ten efekt przepływu naszego prądu, czy też przerywania prądu, no przeróżnych rzeczy, które tutaj z tym prądem za chwilę będziemy robili. Do tego, żeby usłyszeć efekt działania prądu, musimy użyć pewnego urządzenia, które wszyscy radiosłuchacze doskonale znają. Głośnika. W każdym radiu taki głośnik występuje. Jednak jeżeli po prostu do głośnika podłączymy prąd, to jedyne, co usłyszymy, to ciche stukanie w momencie, kiedy prąd będziemy włączać i kiedy prąd będziemy wyłączać. Głośnik to jest elektromagnes podłączony do membrany, więc tą membranę on będzie wychylał w jedną stronę, wychylał w drugą stronę i tylko przy włączaniu, wyłączaniu tego prądu możemy to usłyszeć. Jeżeli chcemy usłyszeć dźwięk, który będzie brzmiał trochę lepiej, to musimy użyć czegoś do przerywania tego prądu. I ja tutaj użyję do przerywania naszego obwodu takiego bardzo prostego silniczka elektrycznego. Słychać teraz? Prostego silnika elektrycznego zrobionego, słuchajcie, z dwóch spinaczy, kawałka drucika, dość mocnego magnesu i jest to silnik zasilany bateryjką paluszkową. I w tym te odgłosy możecie usłyszeć, to jest taki odgłos terkotu, można powiedzieć, że nasz silnik też potrafi wydawać jakieś odgłosy, podobnie jak silniki spalinowe. To nie jest prawda, my możemy usłyszeć tylko efekt tego przerywanego prądu. Nam się niestety ten silnik trochę przewrócił, ale słuchając tego dźwięku możecie usłyszeć jeszcze takie trzaski oprócz tych stuków. Te trzaski są wynikiem tego, że ten silnik, jak większość silników elektrycznych, troszeczkę iskrzy. O iskrach elektrycznych chcielibyśmy opowiedzieć kiedy indziej, może następnym razem. Słuchajcie, nawet może uda nam się przynieść jakiś piorun tutaj do studia, a nawet wspólnie jakiś piorun wyprodukujemy razem. Mogę zapytać o coś? Nieduży piorun. Czy studio po wizycie panów będzie podobne do siebie? Postaramy się, żeby było. Postaramy się. Panowie mogą zainteresować człowieka nawet prądem wszystkim. Bardzo dziękuję serdecznie za wizytę w zagadkowym studiu. Pan Łukasz Starzonek, pan Wojciech Gańcza byli razem z nami i jeszcze przybędą. Przybędą? No oczywiście, że będziemy. Serdecznie zapraszamy. Poczytałki Tadeuka. Poczytałki czy Tadeuka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki czy Tadeuka. A skoro nasze poczytajki czy Tadełka, to najpiękniejsze książki świata. I otrzymam w dłoni taką książkę, która absolutnie mnie zachwyciła. To są opowieści na dobranoc dla młodych, uwaga, uwaga Marysiu, buntowniczek. Ale myślę, że jak młodzi buntownicy przeczytają, to nic się nie stanie. Elena Favelli i Francesca Cavallo. To jest ten duet, który stworzył 100 niezwykłych historii, niezwykłych kobiet. Książka jest o tyle ciekawa również, że powstała dzięki czytelnikom, którzy wpłacali pieniążki i wpłacili tak dużo tych pieniędzy, że książka zawędrowała do kilkudziesięciu krajów świata. Mamy tutaj także unikatowe ilustracje 60 artystów, bardzo dobrych, którzy mieszkają w różnych miejscach, nawet najbardziej egzotycznych, nawet na krańcu świata. I o czym opowiada? No właśnie o buntowniczkach. I mamy tutaj, moi drodzy, króciutkie, ale bardzo smaczne, piękne opowieści. Na przykład o bojowniczce o wolność, piratce, kobiecie faraon, żeglarce, mistrzyni kuchni, sufrażystce, pani chirurg, pięściarce i tak dalej, tatuażystce. Ja wybrałam jedną opowiastkę. To jest pani Maria Montessori. Proszę, tak wygląda jej portret. Kobieta niezwykła, nauczycielka, która pracowała z niepełnosprawnymi dziećmi, ale była także lekarką i była na tyle odważna, że zamiast stosować takie sprawdzone metody nauczania, wymyśliła sobie nowy system. Obserwowała dzieci i podążała za nimi. No i cóż zrobiła? Zaprojektowała specjalne meble dla nich. Małe, lekkie, takie, że dzieci mogły same je przenosić. Zaprojektowała zabawki, które zachęcały dzieci do odkrywania świata. Dzieci uczyły się fenomenalnie samowystarczalności, bo ona uważała, że to jest najważniejsze. I ta metoda była na tyle ciekawa, że została przeniesiona potem także do szkół, do których chodziły dzieci pełnosprawne. No i to jest taka krótka historia o pani Marii Montessori. Zamykamy opowieści na dobranoc, a otwieramy jeszcze na chwilkę 12 wyjątkowych postaci. Polscy autorzy o marzeniach ilustrowała Eluta Kidacka. To są bajki, ale wiele z tych bajek możemy dowiedzieć się ciekawych historii dotyczących na przykład tak znamienitych postaci jak Janusz Korczak, Janina Ochojska, Jan Paweł II, Jan Matejko, Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe, odkrywcze i jeszcze kilka nazwisk autorów. Agnieszka Frączek, Renata Piątkowska, Anna Onichimowska. To są dwie propozycje ode mnie. No a za chwilę propozycja od kogoś, kto już dotarł do naszego zagadkowego studia. Zagadkowa niedziela. Jest z nami w zagadkowym studiu najwybitniejszy polski hokeista w historii, pan Mariusz Czerkawski. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Zagorzały golfista? Tak, golfista, hokeista, tenisista, ale już teraz chyba najbardziej golfista. I miłośnik książek? Tak, absolutnie. A wie pan, do czego człowiekowi potrzebne są książki? No na pewno poznawania też świata, poznawania wyobraźni, rozwijania swojej wyobraźni. Wie pan, co mi powiedziało dziecko w przedszkolu? Do Nie. pitulania. A. Bo jak tata czyta, to pitula. I jak mama czyta, to pitula. No to dobrze, prawda. To gdybyśmy sięgnęli teraz do pana dzieciństwa i zastanowili się, która spośród wszystkich książek świata była ukochaną książką, ukochaną poczytajką czy Tadełkiem pana? No myślę, że nie wiem, czy nie Podróż za jeden uśmiech, no Pan Samochodzik, Wakacje z duchami na przykład, gdzieś tam jakieś emocje, oczywiście to nie za dużo miało wspólnego z tymi duchami, ale te nasze takie przygody, które mogą nas spotkać i miejsca, które możemy odwiedzić i przyjaźnie, to jest wspaniałe. Ja mam przyjaciół, jak miałem po 7-8 lat i do dzisiaj się z nimi spotykam i mamy wspólne tematy i oczywiście łączył nas sport przez wiele lat, no bo jednak musisz mieć kontakt z daną osobą przez wiele lat, ale też fajnie, że te przyjaźnie później są często na całe życie. naszym studiu pani Krystyna Radkowska, prezes Fundacji Zwalcz Nudę. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami nadal Mariusz Czerkawski. Dzień dobry raz jeszcze. Jak tą nudę zwalczyć? Co tutaj zrobić, żeby marzyć o tym sporcie, żeby ten sport był nasz? Żeby dziecko uznało, że to jest jego świat. No przede wszystkim trzeba zacząć coś robić i tym impulsem ma być między innymi, mam nadzieję, że jest takie wydarzenie jak Narodowy Dzień Sportu, bo to jest kilkaset treningów bezpłatnych z wszelakich dyscyplin sportowych rozsianych po całej Polsce. Przez te oczywiste związane z piłką, z tenisem, z tańcem, poprzez kręgle, budo. Powiedziała, przepraszam pani, budo? Tak. Czyli? No, zapraszamy na piknik, który będzie 7 października i tam będzie można się z dyscypliną zapoznać. To jest ta idea Narodowego Dnia Sportu, że można spróbować tego dnia, bez względu na to, gdzie się mieszka i gdzie się jest. To największe wydarzenie odbywa się w Warszawie. To jest piknik na błoniach PGE Narodowego i tam tych dyscyplin sportowych będzie kilkadziesiąt w jednym miejscu. Nie dość, że będzie można je obejrzeć, to będzie można też wszystkich spróbować, jakby. No bo będą ścianki wspinaczkowe, będą przeróżne dyscypliny właśnie związane z piłkami wszelakiego rodzaju. Będą konie, będą sporty walki, no taniec, joga. Ale to nie tylko Warszawa, prawda? To nie tylko Warszawa, tak. Które miejsca jeszcze? Gdyby ktoś zechciał wskoczyć w dres i tak przyjść do państwa, no i popróbować tych sportów wszelakich. Ja mam kilka takich pomysłów, żeby o nich opowiedzieć, ze względu właśnie na to, jaka różnorodność temu towarzyszy. W Gdańsku mamy na przykład rodzinną wspinaczkę, ale mamy też tenisa. W Krakowie od sauny przez flamenco aż do paintball laserowego. We Wrocławiu squash, capoeira czy aikido. W Świnoujściu biegi. W Olsztynie turniej tenisa, zajęcia z siatkówki. Program jest na tyle zróżnicowany, że każdy znajdzie coś dla siebie. Marysia, co dla siebie znalazłaś? Wspinaczkę. Mhm. No i może to aikido. Mhm. A budo? Ja bym bardzo chciała zobaczyć, jak to budo wygląda. Też bym chciała zobaczyć, a może nawet spróbować, skoro można. Przyznam szczerze, że pierwszy raz słyszę tę nazwę. W Palanta na przykład, na błoniach. Naprawdę mnóstwo, no łucznictwo, strzelectwo, symulatory lotów, w ogóle samoloty, będzie można wejść do środka, zobaczyć od takich malutkich po większe. No dzieje się tam tego olbrzymia ilość. A pan Mariusz wybrałby co? Poza hokejem, bo to jest oczywista sprawa. Właśnie, łyżwy, jeszcze raz łyżwy. Moją pasją największą teraz jest granie w golfa, ale rozumiem, że jakiegoś tam mini golfa nie będzie, czy symulatora do uderzenia piłki golfowej. Na błoniach nie ma, ale w programie w ogóle Narodowego Dnia Sportu gdzieś jest mini golf. Na pewno. Czasy się pozmieniały, mamy te możliwości i chcemy, żeby nasze życie było lepsze. Chcemy używać Wi-Fi, komputerów, szybko przemieszczać się z miejsca na miejsce samolotami, a no jednak każdy mówi, a jak to kiedyś było fajnie, bo był trzepak i od trzepaka wszystko się zaczynało i tam się wymyślało, co mamy dzisiaj robić, w co grać, jak się bawić, czy w kapsle, czy biegać. Telefon nie przeszkadzał. No, ale jak już idziemy z czasem, idziemy do przodu. Jak ja przyjeżdżałem na początku lat 90. do Szwecji i koledzy mi opowiadali, że ich rodzice kiedyś wozili na treningi, to ja się dziwiłem, że jakby tak w Polsce kiedyś było w latach 70. czy 80., to chyba nikt z rodziców nie dałby rady, bo każdy przychodził praktycznie sam z chłopaków na treningi. Wtedy jeszcze dziewczyny nie trenowały hokeja. Mieliśmy swoją szatnię, dostaliśmy jakiś sprzęt używany, stary, brudny i niestety czasami troszeczkę śmierdzący, bo to nie były te czasy, które jak są teraz, że wszystko jest wyprane i świeże i można dopasować rozmiar, kupić. To po prostu wszystko, to jest jakaś bajka. No, jak ja przymierzałem spodenki piłkarskie, bo to tak grał w drużynie zakładowej w piłkę, to po prostu chodziłem cały dzień w tych 16 razy za dużych spodenkach od niego i getrach, ale to było niebywałe. No teraz można mieć getry dla siebie i można mieć te buty, które gra Lewandowski czy Milik i to jest niesamowite, że to na pewno daje wielką, wielką radość i widać to coraz większe zainteresowanie tym sportem wśród młodzieży. No tak, ale każde dziecko na pewnym etapie swojego rozwoju powinno ten sport uprawiać po prostu. Dlaczego? No wydaje się, że to przede wszystkim buduje relacje między rówieśnikami, międzyludzkie. To buduje charakter. Co to znaczy? To moim zdaniem znaczy, że sport powinno się też dobierać do charakteru. Ho, dobrze. A jaki pasuje do mnie na przykład w takim razie? Tenis. Ponieważ? Ale o tym samym pomyślałam. Ponieważ jest pani spontaniczna. W tenisie trzeba mieć dużo pomysłów, jak odebrać piłkę i tak dalej. Sprytnie sobie to poukładałaś. to jest czysta psychologia sportu. To jest jeden z takich sportów, gdzie kobiety naprawdę mogą daleko zajść, więc kobieta, tenis, myślę, że to jest świetna dyscyplina. Oho, no to ja też spróbuję. No dobrze, to w takim razie zapraszamy raz jeszcze. 7 października, Międzynarodowy Dzień Sportu. Na razie narodowy, ale może będzie międzynarodowy. Tak. Niedługo Andrzej Supron, nasz wieloletni ambasador, też cały czas mówi międzynarodowy, także chyba nam już to wywróżył. Tak, ale tak naprawdę dyscypliny sportu są międzynarodowe, więc dlaczego nie? Tak. Dlaczego nie pójść dalej? Tak, w sporcie zawsze sięga się dalej i wyżej i ta ambicja, prawda? Pełen program, tylko podpowiem, jest na stronie, która się tak samo jak impreza nazywa, także Narodowy Dzień Sportu.pl. Oczywiście zapraszam na piknik, gdzie spotkacie się z wieloma wspaniałymi sportowcami i ambasadorami. Ja bardzo dziękuję serdecznie za wizytę w zagadkowym studiu pani Krystynie Radkowskiej, prezes Fundacji Zwalcz Nudę. No, dziękujemy i trzymamy kciuki za powodzenie akcji. Korniki, stójka na głowie, a w naszym studiu najwybitniejszy polski hokeista w historii, Mariusz Czerkawski. Robi pan stójkę na głowie? Tak, tak. Dałbym radę. Oczywiście musiałem się trochę skoncentrować, ale już wielokrotnie stawałem. Także no, ostatnio może chyba latem. A taka figura sportowa, która była najtrudniejsza dla pana, a która była pomocna na przykład w grze w hokeja i trzeba było opanować to, żeby dać sobie radę potem po prostu. Nigdy nie lubiłem skakać przez płotki. Potrzebne na to było do startu, do takiej szybkiej reakcji, ale zawsze to było tak, o, znowu jest dzisiaj skakanie przez płotki. No i oczywiście pamiętam, że kiedyś jeszcze jak byłem młody, miałem 12 lat, to robiłem nieźle mostek. A teraz niestety już próbowałem idzie. I nie jestem w stanie już tego zrobić. Także szkoda, bo fajne ćwiczenie. Jak się robi mostek, to się człowiek czuje dosyć taki flexible, żebym powiedział, czyli taki giętki. Ale no i jest sporo innych rzeczy, które potrafię zrobić, ale właśnie ten mostek niestety nie. Pięta i chodzenie na rękach to jest też moim takim. Nigdy nie trenowałem tego, nie próbowałem. Stanie na głowie jest co innego zupełnie, tak. Ale już chodzenie na rękę jest... Równowaga, prawda? I równowaga, utrzymanie. To też zazdroszczę ludziom, że to potrafią. Jakim pan był dzieckiem? Ciekawym tego, co się dzieje wokół mnie. Trochę może niesfornym, ale zdyscyplinowanym. Tato zabrał mnie kiedyś na mecz hokejowy. Jak zobaczyłem, jak to wygląda i jak to wszystko działa i jakie odgłosy są na hali, jak ci zawodnicy jeżdżą z tym krążkiem i kiwają się i to tempo zmieniania akcji i te emocje wielkie, które temu towarzyszą, to strasznie mi się to spodobało. I oczywiście chodzę z moim synem na lodowisko, na torwar i widzę te dzieciaki małe, jak zakładają ten sprzęt na siebie, jak gdzieś tam walczą z łyżwami, jak gdzieś ten sprzęt czasami gdzieś jest trochę luźny. Ale ktoś nazywa, bo ten plastik, no, mamy tak, no, są nagolenia. No właśnie. Są bodiki, są nałokietniki. No, to już jest akurat dosyć łatwe. Nagolenia to wiadomo, bo nagolenie, na prawda? Golenie, a tak, golenie tak. To? No, piszczel. Nogi po prostu. No nogi, tak. Ukraniacze na nogi, tak. Później potem są spodenki, tylko te spodenki trochę inaczej wyglądają niż zwykłe spodenki sportowe, tylko są obudowane lekko plastikiem, żeby przy przewrocie czy uderzeniem kija, co się nie zdarza raczej u dzieciaków, ale gdzieś tam zderzenie lekkie z bandą na przykład, czy spadnięcie na lód, no to zawsze jest ta ochrona. Przede wszystkim jest kask ważny bardzo, tak, w hokeju i kratka. No myśmy jeszcze, pamiętam, jak ja miałem 9-10 lat, nie mieliśmy kraty, także przodu, bo to jednak zabezpieczająca twarz, tak? Bo można upaść nie tylko do tyłu i zranić sobie głowę z tyłu na przykład, tylko jeszcze można spaść do przodu i też nosem zaryć, tak jak można zaryć przy takich prędkościach, spadając z rowera. Tak samo można gdzieś, czy już nie, abstrahując do tego, że gdzieś tam ten kij fruwa w powietrzu przy dzieciakach, które nie do końca może mają taką koordynację jeszcze i umiejętności, ale ten krążek też gdzieś może czasami kogoś zranić, aczkolwiek jak się zaczyna i masz 6-7 lat, to jeszcze ten krążek nie fruwa tak wysoko w powietrzu, bo jednak jest tak. Ile on waży? No tutaj dobre pytanie. Powiem szczerze, że nigdy nie wchodziłem w to. Oczywiście szybko mogę wygooglować i powiemy co do grama, ale, no, ale to jest kauczukowy. Nie. Oczywiście on później uderzony z odpowiednią siłą nabiera tej mocy. Powiedział pan ciekawą rzecz, że chciał pan zacząć trenować hokej, ponieważ te odgłosy były takie fascynujące, pociągające. I teraz spróbujmy wszyscy zagadkowi słuchacze wskoczyć na lód, rozpędzić się, bo to są duże prędkości, prawda? No na pewno. I usłyszeć to, co pan słyszy, kiedy gra pan ważny mecz. Co to są za odgłosy? Jest taki sz, sz, sz, sz. Takie cięcie tego lodu wspaniale, które idealnie słychać. Ja uwielbiałem kiedyś przychodzić rano, jak ten lód jest taki jeszcze idealnie wyszlifowany i dobrze zrobiony, nie jest jeszcze pocięty, i wychodzić na ten lód i rozpędzać się, hamować, zostawiać sobie ślady na tym lodzie. Także to było fajne, że to było takie inne. To był już człowiek wyjątkowy, żebym tak powiedział, bo przecież nie mieszkamy w Kanadzie, gdzie każdy potrafi jeździć na łyżwach, tylko mieszkamy w Polsce i to już nie jest takie proste zadanie, tak jak jeżdżenie na rowerze na przykład, czy pływanie chociażby już teraz. A to jest niesamowicie ważne, żeby każde dziecko miało takie poczucie, że jest wyjątkowe, bo taka jest prawda, bo każde dziecko jest wyjątkowe. Jeśli sport może mu w tym pomóc, to, no to fantastycznie. O proszę! Na tatanie siedzi nic nie robi cały dzień. Na tatanie siedzi nic nie robi cały dzień. Przepraszam, a trawy nie piłem, a uszu dzisiaj nie myłem, a nie urwałem guzika, a nie pokazałem języka, a nie chodziłem się strzyc. To wszystko nazywa się nic. Nie wiem kto, na tapczanie siedzi, kto taki? Leń. A na fotelu w zagadkowym studiu siedzi pan Mariusz Czerkawski, niekiedy leniwy? No absolutnie, zdarza się i fajnie jest poleniuchować, ale leniuchem fajnie być wtedy, jak wie się, że się dobrą pracę gdzieś wykonało, tak? I równowaga, to jest, ta, równowaga w życiu, być. Tak? I czy praca, to jest właśnie ciężki trening, czy to jest pomoc w domu, czy to jest odrabianie lekcji, czy to jest solidny tydzień w szkole przepracowany i na treningach, także rzeczywiście ostatnio tak naprawdę leniuchuję, jak oglądam na przykład amerykańskie najlepsze turnieje golfowe i to czasami leci po 4-5 godzin tych najlepszych, jak Jordan Spieth, Rory McIlroy, Dustin Johnson, czy Ricky Fowler. No to są młodzi chłopcy, którzy mają po 20 kilka lat, którzy pięknie grają w golfa, w najlepszej lidze na świecie i to jest przyjemne dla mnie. Właśnie takie poleniuchowanie i zjedzenie trochę orzeszków, napicie się dobrej herbatki jest bardzo przyjemne. Gdzie jest sport? Bardziej w mięśniach, w sercu, w głowie? Oczywiście każdy dobry sportowiec musi mieć wszystko, tak? No bo samą ambicją można być bardzo ambitny, ale ambicja może cię przerosnąć. Można mieć serce do walki, no ale jak się nie ma talentu, umiejętności, nie jest się wytrenowanym odpowiednio, no też w pewnym momencie braknie nam gdzieś, żeby zajść na sam szczyt. To no przede wszystkim dyscyplina i ciężka praca i ten trening codzienny, ale ta ciężka praca, my chcemy ją robić, nam nikt nie każe jej robić. To nie jest tak, że za karę coś robimy, że ktoś nas musi cały czas pilnować i poganiać, tylko robimy to, bo chcemy być coraz lepsi i coraz bardziej poznawać siebie, coraz większe te cele przed sobą stawiać, coraz być bardziej szybszym, być silniejszym. Także wszystko jest ważne. Tylko niech mnie pani nie pyta znowu, ile waży piłka golfowa, bo już pan wie. Ile krążek waży, to wiem, bo już szybko rzuciłem okiem. Między 154 a 170 gram. Bardzo dużo. Także bardzo dużo, zwłaszcza, że on nabiera prędkości. Zaczęła pani od pół kilograma. To wiedziałam, że aż tyle nie. No nie, to byłaby przesada, ale on nabiera prędkości, on naprawdę potem ma ogromną... On leci później już koło... Ci najlepsi, co uderzają, to 170 na godzinę kilometrów. No jak już tak się uderza, to już się wtedy gra w jednej z najlepszych lig na świecie. A może nam pan powiedzieć, bo to będzie, myślę, cenne dla zagadkowych słuchaczy, co trzeba zrobić, żeby z jednej strony, kiedy dojdzie się tak daleko jak pan, bo pan grał w najlepszej lidze świata, no jest pan mistrzem niekwestionowanym, jeśli chodzi o hokej, sport, żeby po tej całej drodze, takiej świetlanej, usłanej sukcesami ogromnymi, spektakularnymi, zostać po prostu takim skromnym człowiekiem. Rozumiem, że to jest komplement, że mogę podziękować? Nie, tak? To jest prawda. No to jest też tak, że jeżeli odnosisz sukcesy i kibice i dziesiątki tysięcy skandują twoje imię i wszyscy cię uwielbiają i nagle kończysz to wszystko, budzisz się na jutro i już nie ma treningu, już nie ma tych kibiców, nie ma autografów, czyli tego światła takiego bycia znanym, czy lubianym i podziwianym. I to życie trzeba sobie jakoś ułożyć, przygotować się do tego i wydaje mi się, że nieźle sobie z tym poradziłem. Robiąc różne rzeczy właśnie, czy organizując turnieje dla dzieciaków, czy właśnie ten Czerkawski Cup na Narodowym, gdzie robimy eliminację w Polsce i później najlepsze drużyny 10-latków, 9-latków przyjeżdżają na Stadion Narodowy, mogą grać i robić sobie zdjęcia i przyjeżdżają całe rodziny i najbliżsi. To jednak nagle stajemy właśnie z kolegami olimpijczykami, jak Darkiem Garboczem, czy Wojtkiem Tkaczem, czy Andrzejem Tkaczem, kiedyś świetny przecież bramkarz, który zatrzymał Związek Radziecki w 76 jako bramkarz i wygraliśmy wtedy sensacyjnie z mistrzami świata, to tak możemy sobie powspominać trochę z łezką wokół, ale tacy wszyscy uśmiechnięci, że fajnie, że dalej możemy coś tworzyć, robić i się spełniać. Otwieram okno i czekam. motyle, a w naszym studiu Mariusz Czerkawski. Kiedy był pan małym chłopcem, kiedy zaczynał pan przygodę ze sportem, to pamięta pan takie momenty, kiedy unosiły pana motyle? Albo wręcz odwrotnie, uniosły, a potem ciach, zrzuciły. No było sporo różnych sytuacji. Ta radość właśnie ze spotykania się ze swoimi kolegami, że robimy coś wspólnie, co nas łączy i mamy tą rywalizację i każdy z nas chce być lepszy, ale mimo wszystko się wspieramy i lubimy i nawiązujemy te przyjaźnie. To było fajne, aczkolwiek już później, jak nagle miałem 14-15 lat i się wchodzi do drużyny i w tej drużynie nagle masz starszych kolegów, gdzie musisz się podporządkować po pewne rzeczy i im się wydaje, że mogą tobą rządzić i wtedy ty musisz nabrać tej siły, poprzeć swoją pracą, że jednak jesteś lepszy od nich, że jednak jeżeli nie jesteś teraz, to będziesz za rok czy za dwa, że chcesz być jeszcze od nich lepszy. Bo to jaka motywacja potężna. Tak, bo na początku jesteś lepszy od swoich kolegów na podwórku, czy może w klatce, w której się wychowałem ja, 11-piętrowego budynku i 4 klatek, tak? Czyli najpierw próbujesz być najlepszy jeżdżąc na łyżwach w swoim bloku, później nagle na swoim osiedlu, później w swojej drużynie, później już wśród swoich rówieśników w danym mieście, później nagle jesteś w reprezentacji Śląska, mając na przykład 12-13 lat i co chwilę z tego swojego podwórka, którego wychodzisz, musisz mieć cały czas odwagę jeszcze zmierzać się z większymi, tak? No bo później nagle na Śląsku całym, później nagle w Polsce, później reprezentacja Polski, później nagle reprezentacja Polski spotyka się z innymi krajami, z innymi zawodnikami, którzy może szybciej jeżdżą, którzy może są lepsi od ciebie. Cały czas to cię rozwija i nakręca tak pozytywnie, bo to, że wstajemy codziennie, tak jak pani wstaje, na pewno się cieszy na następną audycję i nagrywanie, i spotykanie to ludzi, prawda. I rozmowy, i wyciąganie fajnych kwestii, zainteresowanie dzieciaków. To tak samo nakręca sportowców właśnie każdy kolejny dzień. I to wyzwanie, i to, żeby się zaprezentować jak najlepiej swoim kibicom, swojej rodzinie, ale przede wszystkim dla siebie, żeby na koniec dnia przyjść do domu i powiedzieć, zrobiłem to, co mogłem zrobić. No, nie obijałem się, nie oszukiwałem, nie szedłem na skróty, że tak powiem. O, właśnie. Krótsza droga nie jest lepszą drogą. Na pewno. Wie pan, wiele dzieci, które nas teraz, wielu słuchaczy, którzy nas teraz słuchają, odnoszą porażki. To tak jak pan odnosił porażki, tak jak ja, tak jak każdy z nas. Ale w dzieciństwie często jest tak, że porażka może załamać. Prawda, Marysiu? Może się tak zdarzyć, że ktoś odniesie porażkę i się na przykład już nie podniesie, dalej nie pójdzie. Czasem te porażki są na tyle ciężkie do zniesienia, że no... Czasem już trudno jest dalej pójść. Ale myślisz, że porażka jest ważna, czy nie jest potrzebna? Tak, jest potrzebna, żeby wyciągnąć wnioski, bo nie zawsze się wygrywa. Marysiu, ty trenujesz? Mhm. Jakie dyscypliny sportu? Taniec, bo to też jest dyscyplina sportu. Mhm. Trenowałam gimnastykę artystyczną. Aha, to mamy taką sytuację. Mamy mistrza i mamy osobę, która jest na początku sportowej drogi. I teraz jakbyście mogli powiedzieć oboje, dlaczego warto iść do przodu, nie poddawać się i nie traktować porażki w taki sposób, że to jest koniec świata, tylko traktować ją w taki sposób, że dobrze, teraz się potknęliśmy, teraz przegraliśmy, po to, żeby zebrać siły i wygrać za chwilę. Każdy z nas lubi stawiać sobie cele, ale czasem zanikają i już ich nie widzimy albo nawet nie chcemy widzieć. Tylko, że no właściwie skoro mamy ten cel, to lepiej być już upartym, bo to jest najważniejsze, żeby z samego siebie też być dumnym. No na pewno to jest bardzo ważne i maestro. Tak, bardzo ważne i rzeczywiście Marysia tutaj bardzo fajnie powiedziała, także słuchajcie, Stasiu, Oleńko, Małgosiu, Krzysiu, ktokolwiek nas słucha, wierzcie w swoje umiejętności, ale żeby wierzyć w swoje umiejętności, musicie poprzeć to pracą i pracą nad sobą i treningiem i tym, że musimy odrobić pracę domową i musimy przeczytać książkę, zadaną lekturę na przykład i jeżeli trener nas o coś prosi i pyta, to nie przeszkadzamy, nie dekoncentrujemy innych kolegów i koleżanek, tylko słuchamy, robimy to, co do nas powinno należeć, a najlepiej jeszcze jakbyśmy dali siebie trochę ekstra, bo wtedy przychodząc do domu możemy być z siebie dumni. Na pewno rodzice z was też będą dumni i wszyscy najbliżsi, a najważniejsze, że właśnie koledzy i koleżanki pomyślą, że o, jaki ten nasz kolega jest super gość. Powiedział najwybitniejszy polski hokeista w historii, Mariusz Czerkawski. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Pozdrawiam wszystkich. Pan czas, przyszedł na emeryturze. Pan jest to, pan ma czas. Tak, taki przedwczesny, trochę jak policjant czy strażak. Tak mają sportowcy również. Tak. No właśnie, po 20 latach zawodowego grania i prawie 30 latach jeżdżenia na łyżwach. Udało się. Mam teraz możliwość robienia już czegoś innego. Renata Szewczak, Marek Pawłukiewicz i ja, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Partnerem audycji jest Tauron Dystrybucja, prowadzący program edukacyjny Bezpieczniki Taurona. Włącz dla dobra dziecka. Sponsorem programu był producent leku Pyralgina. Pyralgina, lek na ból i gorączkę. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tatą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. A mój tata pocałował. Mąż ostatnio jest niesamowity. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tato.net. Ruch, który na nowo odkrywa ojcostwo. www.tato.net. Twoja rodzina jest tego warta. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 1 października, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Starcia z policją w Katalonii.